Aflofarm-Glucosamina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę! Mistrzowskie przeceny! Rany Mariani, co? No co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Jest 19, czas na serwis Trójki. Małgorzata Mediborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. 12 osób zatrutych dopalaczami w zachodniopomorskim. Sprawy bada policja. Coraz gorsza sytuacja w białostockim szpitalu dziecięcym. Trwa protest pielęgniarek. Były potentat amerykańskiej branży filmowej Harvey Weinstein nie przyznaje się do gwałtów i agresji seksualnej. 12 osób trafiło od wczoraj do szpitali w województwie zachodniopomorskim po zażyciu dopalaczy. Wśród nich są nastolatkowie. A policja zatrzymała już mężczyznę podejrzanego o sprzedaż niebezpiecznych substancji. Dawid Siwek. Pierwsze osoby, które zażyły dopalacz, trafiły do szpitala wczoraj wieczorem. Z biegiem czasu pomocy potrzebowali kolejni młodzi ludzie. Według nieoficjalnych informacji najmłodsza wśród nich jest 16-latka. W sumie w szpitalach w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie przebywa obecnie 12 osób. Policjanci szybko dotarli do mężczyzny, który sprzedawał dopalacze w Trzebiatowie i zatrzymali go, mówi Joanna Biranowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Prokuratura rejonowa w Gryficach nadzoruje postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. W tej chwili prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające i zbiera dowody. Śledczy nie ujawniają, w jakim stanie są osoby, które zażyły dopalacze. Według niepotwierdzonych informacji część z nich leży na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Tylko chorzy w stanach zagrożenia życia są przyjmowani w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Wstrzymano wszystkie planowane operacje, zabiegi i badania. A pielęgniarki wzięły zwolnienia lekarskie, protestują, domagają się podwyżek. Zwolnienia wzięło około 80% pielęgniarek, co jest zauważalne na oddziałach. Jedna pielęgniarka jak jest na oddziale, no to się nie wyrabia, bo dzieciaczków jest spora, to trzeba pobrać krew. W klinikach dyżurują tylko oddziałowe lub ich zastępczynie i po jednej pielęgniarce, czasami oddelegowanej z poradni. Na oddziałach 2/3 łóżek jest pustych, mówi dyrektor szpitala Anna Wasilewska. W tej chwili na oddziałach pediatrycznych jest około 10 dzieci, a miejsc w tych oddziałach mamy między 30 a 40. Pacjenci ogólnopediatryczni są przekierowywani do szpitala wojewódzkiego. Pacjenci wysokospecjalistyczni są oczywiście u nas zaopatrywani. Żaden oddział nie jest zamknięty, wszystkie oddziały funkcjonują. Protestujące pielęgniarki wzięły kilkudniowe zwolnienia lekarskie. Przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych w szpitalu Agnieszka Olchin nie potrafi powiedzieć, co będzie, gdy nie dojdzie do porozumienia z dyrekcją. Poza związkami zawodowymi każda pielęgniarka indywidualnie podejmuje decyzję. Dyrektor Anna Wasilewska o sytuacji w szpitalu powiadomiła wojewodę podlaskiego i NFZ. A to była relacja naszej białostockiej reporterki Renaty Redy. Piesza Polska, tak nazywa się Ogólnokrajowa Federacja powołana dziś w Warszawie. A tworzy ją kilkanaście stowarzyszeń z całego kraju. Wspólnie chcą informować władze centralne i samorządowe o problemach, ale także o możliwościach rozwoju transportu pieszego w miastach czy na wsiach. Federacja będzie zabiegać o realizację trzech głównych postulatów, zapowiada założyciel Pieszej Polski Robert Buciak. Prowadzenie pierwszeństwa pieszych przed przejściami. Polska jest jednym z tych krajów, gdzie ginie najwięcej osób w przeliczeniu na milion mieszkańców na drogach. Druga rzecz to jest poszerzenie minimalnych szerokości chodników. W tej chwili jest to 1,5 metra, a to jest mniej niż przestrzeń potrzebna do tego, żeby się minęły dwie osoby na wózkach inwalidzkich. I to jest niezgodność z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. No i trzecia rzecz to jest usunięcie parkowania z chodników. Członkowie federacji zapowiadają organizację pieszej masy krytycznej w Warszawie. Ma się odbyć w połowie miesiąca. Będą wtedy informować o potrzebach pieszych i apelować o dostosowanie do ich potrzeb przestrzeni publicznej. A zarówno Unia Europejska, jak i Moskwa mają interes w zniesieniu unijnych sankcji wobec Rosji. Są one szkodliwe dla wszystkich stron, przekonywał w Wiedniu prezydent Rosji Władimir Putin. Zaznaczył równocześnie, że jego państwo pokonało wszystkie trudności związane z sankcjami wspólnoty. Putin przybywa z jednodniową wizytą roboczą w stolicy Austrii. To pierwszy raz, gdy odwiedza on Unię Europejską po marcowych wyborach prezydenckich w Rosji, w których zwyciężył. Jak przypomina agencja DPA, kanclerz Austrii Sebastian Kurz opowiada się za stopniowym znoszeniem sankcji Unii wobec Moskwy, jeśli zostanie osiągnięty postęp w zażegnaniu konfliktu na Ukrainie. W ubiegłorocznej kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał, że rolą Austrii jest bycie mostem między Zachodem i Wschodem. Były potentat amerykańskiej branży filmowej Harvey Weinstein oświadczył podczas rozprawy przed sądem wyższej instancji na nowojorskim Manhattanie, że nie jest winny stawianych mu zarzutów gwałtów i agresji seksualnej, podały nowojorskie media. A ponad 70 kobiet obwinia 66-letniego Weinsteina o popełnienie wobec nich na przestrzeni dziesięcioleci gwałtów i innych nadużyć seksualnych. Oskarżenia te dały początek społecznemu ruchowi Me Too, skierowanemu przeciwko sprawcom seksualnego wykorzystywania kobiet, w tym przede wszystkim osobom zajmującym eksponowane stanowiska w branży rozrywkowej oraz w świecie polityki i biznesu. Skandal z udziałem Weinsteina, jednego z najważniejszych producentów filmowych w Hollywood, zakończył jego karierę. Został on wyrzucony z własnej firmy, która potem zbankrutowała. Konsekwentnie jednak utrzymuje, że wszystkie stawiane mu zarzuty przestępstw obyczajowych są bezpodstawne. To był serwis Trójki. W studiu Krzysztof Łoniewski, który ciałem jest w studiu, ale duchem, jak widzę, cały czas na korcie Rolanda Garrosa. To prawda, tym razem na początek nie Arłamów, lecz Paryż i wielkoszlemowy Roland Garros. Sensacyjny ćwierćfinalista z Włoch, Marco Cecchinato, postanowił rozrabiać w najlepsze dalej i wygrał dwa pierwsze sety z Nowakiem Dżokowiczem. Potem było gorzej. Trzeci łatwo padł łupem Serba. Czwarty bardzo zacięty kończy się właśnie tiebreakiem. Zerkamy, jak to w tej chwili wygląda. 5-4 prowadzi Włoch. Dziokowicz wyraźnie zdenerwowany, zirytowany. To nie tak miało wyglądać. Zdeprymowany rzeczywiście. Nie wiadomo, czy przypadkiem za moment ten mecz się nie skończy. Zobaczymy, czy do końca serwisu panowie się uwiną. Wcześniej Dominik Thiem w niecałe 2 godziny odprawił turniejową dwójkę Aleksandra Zwieriewa. Niemiec poległ w 3 setach, płacąc słono za wcześniejsze 5-setowe boje. U pań pierwszymi półfinalistkami zostały 2 Amerykanki. Madison Keys, lepsza od Julii Putincewej, i Sloane Stephens, która ograła Darię Kasatkinę. Spraw piłkarskich kadry jednak uciec się nie da. 23 zawodników przygotowuje się w Arłamowie do Mistrzostw Świata w Rosji. Za Kamila Glika trenuje Marcin Kamiński. Czy to właśnie zawodnik VfB Stuttgart zastąpi na środku obrony Glika? Czy też Jan Bednarek? A może, jak sugerował Robert Lewandowski, Artur Jędrzejczyk? Na wszelkie konkluzje jest jeszcze za wcześnie, mówi bramkarz Łukasz Fabiański. Wiadomo, to jest świeża sprawa. Dopiero mieliśmy jedną jednostkę treningową dzisiaj odbytą bez Kamila, tak więc troszkę też trzeba spokoju, czasu, żeby to jeszcze można było fajnie poukładać, można było sprawdzić. Mamy 2 mecze Chile i z Litwą, tak więc myślę, po tych meczach też my jako zespół będziemy mądrzejsi a propos tego, kto ewentualnie może tam skoczyć. Piłkarzy czeka jeszcze jeden trening w Arłamowie. Jutro, w czwartek rano, wyruszą do Rzeszowa, skąd polecą do Poznania. Tam w piątek rozegrają towarzyskie spotkanie z Chile. Arłamów, Adam Malecki. Teraz obiecane tobie, Patrycjuszu, i innym kibicom. Tak, dwóch kółek kolarskie. Wieści z wyścigu Kryterium Du Dauphine. Niestety nie są to dobre wiadomości, bo Michał Kwiatkowski wyłożył się jak długi na ostatnich metrach 2. etapu. Do mety jednak dojechał, to jest ta lepsza wiadomość, ale stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nowym liderem został Daryl Impel z RPA. Wyprzedza Kwiatkowskiego jednak ledwie o 2 sekundy. Dzisiejszy etap wygrał Niemiec Pascal Ackermann. Kończymy znów piłką i dopiętym dopiero co transferem Freda do Manchester United. Pomocnik reprezentacji Brazylii, powołany zresztą na mundial, miał kosztować około 70 milionów dolarów. Przez ostatnich 5 lat kopał w ekipie Szachtara Donieck. Na kolejny sport na naszej antenie zapraszam po 21 w imieniu Mateusza Fusiarza, ale zerkniemy, co tam w Paryżu. Zerknij, tak. Mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund. Krzysiu, jeśli możesz, to pozostanie w czasie pogody i potem jeszcze podsumowanie. 6-5 dla Cecchinato w tiebreaku. Zatem jednego punktu brakuje mu do tego, żeby sensacyjnie wygrać z Nowakiem Dżokowiczem. I o tej sensacji najpewniej dowiedzą się państwo z anteny radiowej Trójki. To Krzysiu zerka, na żywo to obserwuje. Ja tylko powiem, że w nocy będzie chłodno, od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 3 na plusie, ale tylko 3 i Podlasiu, do 6 w centrum, 11 w Małopolsce. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, w Tatrach okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Będzie cieplej, ale i tak dość chłodno w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. 16 na Suwalszczyźnie, 21 stopni miejscami na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. No, dzisiaj państwo sporo pisali i dzwonili w sprawie kreskówek z dzieciństwa. Gąska Balbinka. A, i jeszcze był taki Słonik Dominik. Podkładali głos bardzo dobrzy polscy aktorzy. Pamiętamy, ale tego akurat to ja już nie pamiętam. Będąc małym dzieckiem, oglądając Teleranek, była kreskówka, którą ja z moim braćmi nazywałem Balum Balum. A tytułu nie pamiętam. Chodził sobie taki ludzik, na czarnym tle zazwyczaj, bo telewizory były jeszcze czarno-białe. Z linii, po której chodził, pojawiała się najpierw jego postać, a potem przeszkody różne i przygody, które na swojej drodze potykał. Ciekawe, czy taka klasyczna bajka jest do obejrzenia gdzieś teraz w internecie. No i na koniec puenta. Taka bajka z dzieciństwa, Miś Kolarkor i Reksio. Ale ostatnie słowo należy do Krzysztofa Łoniewskiego. Co tam ciągle nie ma sensacji. Włoch miał piłkę meczową, ale Nowak Dziokowic ją obronił i na razie mamy 6-6 w tej breaku. Trochę zachował się przy tym ostatnim ruchu jak profesor, który pokazał to. Ja tutaj rozdaję karty. Wolejem trafił w linię. Na tym korcie, to prawda. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy. Do usłyszenia, panowie Waglewscy, już za chwilę. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą super ceny i mega obniżki. Ogromne promocje i malutkie ceny. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. Już teraz. Kawa palona ziarnista Belarom Classico XXL 29,99 aż za 1,2 kg. Oraz tabletki do zmywarki W5 All-in-One, opakowanie XXL, 15,99 za 44 tabletki. Bo to okazje dla rodziny w Lidlu. Cześć, jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie. Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie. Przypomnij mi, jak nazywały się te tabletki dopochwowe, które polecałaś? Iladian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak, Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie. Biegnę do apteki po Iladian Direct Plus. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 13 minut po 19, a my tutaj wciąż, korzystając z uprzejmości, z życzliwości panów Waglewskich, Krzysztof Łoniewski, który zerka obserwuje, no byliśmy blisko, prawie przełamanie, prawie sensacja, ale wciąż jej nie ma. Ciągle jej nie ma. Na korcie Filipa Szatrie wielkie emocje i 8-7 w tiebreaku na tę chwilę prowadzi Nowak Dziokowicz. Kolejny raz sport w trójce o 21.05. Do usłyszenia. Magiel Wagli w trójce. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miutsu, tunikat jak numer PESEL. Jestem to ja. Jest pani Bum Bum ze mną. To ja. W pełnym składzie Magie Wagli. Dzisiaj wydanie Higiena Ucha. No. Na początek wytłumaczę się. Na początek będzie u mnie higienicznie, bo słuchasz, bo jakoś w wiolonczele jakieś różne pętelki. Natomiast z dodatkiem elektroniki. Ale żeby później uspokoić, pojawiał się oczywiście fortepiany. Tak patrzę na cały zestaw, no to sporo też nowych płyt młodzieżowych, więc będziemy się jakoś tak, myślę, że się ładnie to wszystko połączy. Na dobry początek płyta, która właśnie niedawno się ukazała, 25 maja, w wytwórni Ninja Tune. Actress, czyli pod tą nazwą ukrywa się pan, no właśnie, jak się pan nazywa? Aha, Darren Cunningham, tak jest. Darren Cunningham, ale tutaj z całą orkiestrą, bo cykl takich koncertów pojawił się nie tylko w Londynie, ale także i w Moskwie. Niestety chyba w Polsce nie była to całe wydarzenie jeszcze grane. Nie wiem, czy będzie kontynuacja, natomiast cała trasa zakończyła się płytą Legios, Actress i londyńska orkiestra. No jest bardzo ciekawie, właśnie tutaj Bartek mówił, że nie do końca się wsłuchuje w płyty, gdzie elektronika łączy się z muzyką klasyczną. Rzeczywiście było kilka takich płyt, być może nie do końca udanych, ale ja doskonale pamiętam rzeczy, które pod koniec lat 90. Przepięknie się łączyło z muzyką współczesną. Tak samo nawet te remiksy, które przynosiłeś, chyba tam i Rejka, i Glasa, parę rzeczy, bardzo ciekawych rzeczy i nagrań. Zespół Matmos też świetnie łączył te dwa światy, bo wydaje mi się, że we współczesnej muzyce, której od razu mówię, nie jestem znawcą. Samplery, pętle i różne urządzenia elektroniczne odgrywają ogromną rolę. Actress i orkiestra z Londynu. Bardzo ciekawa moim zdaniem płyta. No, to opowiadał pan. Ja z kolei mam płytę już starą, bo z 2017 roku, ale od razu uprzedzam, że każdy, kto tej płyty posłuchał, a ma w sobie nieco wrażliwości, nie może się od niej oderwać. Ale gorzej, bo płyta jest z 2017, a nagrania to już w ogóle jakaś starość. Nagrania są znalezione w wiadrze, czy jak to się mówi, tak. Więc no, Ramal straszliwy. W ogóle tak sobie myślałem, że dzisiaj mój wątek, na przykład dzisiejszego spotkania z Państwem w naszej audycji literacko-słowno-muzycznej, nie bójmy się tego słowa, będzie dotyczył najogólniej rzecz biorąc orientalizmów w muzyce, no nie minimalnej, nie tylko, ale odnoszę wrażenie, że te orientalizmy, począwszy, nie wiem, tam od romantyzmu w polskiej twórczości wszelakiej, od czasu do czasu pojawią się ze zdwojoną siłą. Ja odczuwam brak takiej duchowości ze sztuką orientalną łączonej dosyć mocno. Odnoszę wrażenie, że duchowość nasza spełzła i się zdeprawowała. W związku z tym wszystko, co duchowe, bardzo mnie uwzniaśla i przysparza mi wiele przyjemności. A płyta, o której mówię, ma ona nosi na tytuł The Static Music of Alice Coltrane, jest niezwykła. I jest płytą, która, mam nadzieję, przeniesie Państwa w nieco inny wymiar, chociażby z tego powodu, że ona tak nie do końca jest muzyczna tylko. Pani Alice Coltrane, tutaj, żebym się nie pomylił, gdyż ma imię nadane w związku z jej zainteresowaniem hinduizmem, dosyć skomplikowane, Turiya Sangitananda, założyła ashram w Kalifornii, gdzieś na północy Los Angeles, z tego co wiem, chyba na początku lat 70. Natomiast od lat 80., gdzieś do 82. roku, nagrywała tam pieśni służące modlitwą, mówiąc najprościej. I te wszystkie pieśni nagrywała na kasety na użytek wewnętrzny. Natomiast w ubiegłym roku David Byrne zdecydował się wydać to na winylu, przepięknie zresztą, w swojej wytwórni. No i co ważne, ja może tak szybciutko przetłumaczę tylko motto tej płyty, I'd get very deep in G.H. Peter. No, że bardzo się zaangażowałam duchowo w muzykę, ponieważ to jest duchowy język dla mnie, pisze pani Alice Coltrane. To nie jest język muzyczny. Wyraża swoje głębokie uczucie i głębokie doświadczenie w życiu duchowym, w spotkaniu z Bogiem. I myślę, że tak tą muzykę trzeba traktować. To jest muzyka, która uskrzydla. Tu nie ma żadnych popisów, żadnej wirtuozerii. Tu nic nie ma poza prawdą. I już na sam koniec tej przydługiej wypowiedzi myślę przy okazji, że pieśń pod tytułem Journey to Satchidananda będzie też chyba niegłupim komentarzem do śmierci kolejnego muzyka Roberta. I myślę, że ta pieśń, gdyby mu towarzyszyła w ostatniej drodze, byłby z tego zadowolony. Ale muszę ci na chwilę na ziemię cię muszę sprowadzić, że hasło wygasło. Hasło wygasło. Hasło wygasło i koniec. W ogóle nie mogłeś się tutaj zalogować. Zobaczmy, sprawdzimy, czy Bartek Gil w ogóle nas słucha. No to ty wysyłaj do mnie pomoże SMS-y, a ja ci nie odpowiem, gdyż nie mam telefonu. Podziała. To przejdźmy do Alice. Niby taka zwykła melodyjka, a cały czas balansowanie między dużą a małą tercją. Takie drobiazgi, które nadają no, taki szczególny charakter owym pieśniom. To, no to tyle na razie, jeśli o mnie chodzi. Proszę pana. Henryk Schwartz. Opowiadałem ostatnio, zresztą często, kiedy opowiadam o muzyce elektronicznej, pochodzącej głównie z Niemiec i okolic. Henryk Schwartz powrócił z płytą, z całą orkiestrą. Ostatnia płyta Henryka jest nagrana solo na fortepianie. Też przynosiłem jej fragmenty. No teraz zaskakuje tym, w jaki sposób zaaranżował całą orkiestrę. No, mnie się wydaje, że taka matematyka komputery we współczesnej muzyce, to nie jest nic jak gdyby nic nowego, ale tych płyt jest ciągle mało. Na tej płycie dzieją się przeróżne rzeczy. Ja tak dopiero co przesłuchałem ją chyba wczoraj. No są fragmenty, które bardzo mi się podobają. Są fragmenty, które mnie rozczarowały. Przyniosłem teraz pierwszy fragment. Cała płyta nazywa się Scripted Orchestra. Henrykowi towarzyszy nagradzana Metropol Orkiestr z Holandii, a utwór, który wybrałem, Valid Complaint, Henryk Schwartz, tym razem z orkiestrą. Thank you. Eric Schwartz, Metropol Orkiestra. Całość jest troszkę tak skonstruowana jak jakiś set DJ-ski, bo narasta z każdym utworem. Niektóre utwory są połączone, przechodzą jeden w drugi. No i tak brzmi nowa jest płyta tak Schwartza. W idei tych repetycji, które zresztą nie są w minimalizmie podstawą, ale prawdą jest, że są taką, z takim znakiem charakterystycznym dla minimalizmu. No ale dosyć tego gadania. Niech teraz po terenie kultury oprowadzi państwa pani Agnieszka Obrzańska. Tę historię zaczniemy tak. Zostało tylko echo. Wszystko inne zniknęło. Wsie, szkoły, kościoły i ludzie. 60, 70, a może i 100 tysięcy. Nawet nie ma jak policzyć. O Wołyniu nie pamiętają ani ci we Lwowie, ani ci w Krakowie. Dla nich to gdzieś na zachodzie. Dla nas w Warszawie albo w Krakowie to gdzieś na wschodzie. I dla nas, i dla nich to inny świat. Jakby niczyj. Teren. Kultura. Tak zaczyna się książka fotograficzna Echo. Słowno-fotograficzny esej o miejscach, które zniknęły już z map. O historii, pamięci i tragicznych wydarzeniach, zbrodniach w 1943 roku na Wołyniu. Śladami tych historii podążali przez lata Magdalena i Maksymilian Rigamonti, którzy swoją historię z Wołyniem zaczynają w listopadzie 2013 roku. Z grupą dziennikarzy wyjeżdżamy na Wołyń. To jest tuż po 70. rocznicy rzezi wołyńskiej. Jarek Włodarczyk, szef press-klubu, wraz z Krzysztofem Dudkiem, wówczas szefem Narodowego Centrum Kultury, wpadają na pomysł, żeby zobaczyć, jak jest na Wołyniu. Nie słuchać tylko opowieści tych, którzy przeżyli, którzy mieszkają w Polsce, tylko sprawdzić, jak ten Wołyń wygląda. Ja się zapaliłam, Maksymilian się zapalił, choć tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. No ale wyruszyliśmy na kilka dni. No i wystarczyło przejechać granicę, przespać noc, wstać rano i znaleźć się w zupełnie innym świecie. Jakim? Dla mnie to miejsce jest bardzo, bardzo szczególne. Ono leży niecałe 4 km od naszej granicy, już po stronie ukraińskiej. Tylko, żeby tam dotrzeć, to trzeba oczywiście odstać swoje w wielkiej kolejce na granicy. Potem objechać około 30 km podziurawioną asfaltową drogą, żeby zaparkować samochód, a potem przejść godzinami w miejsce, do którego właśnie państwa zaprowadzamy. Jest to miejsce na tyle niezwykłe w swojej zwyczajności. Leży po prostu w pasie przygranicznym, gdzie hula wiatr, nie ma żadnych oznak cywilizacji. Wszystko tak naprawdę stoi w bezruchu. Nawet tam cisza jest odgłosem, a mówimy tu o trupim polu, o którym krążyły legendy i zostało odkryte dopiero w 2011 roku przez Olafa Popkiewicza, który chodząc po ukraińskich bliskich wsiach, rozmawiał, słuchał, szukał. To archeolog i ekshumator i on był naszym przewodnikiem pierwszym po Wołyniu. Celowo chciałem zebrać obraz Wołynia i mam przekonanie, że te miejsca po miejscowościach, czyli puste pola, zalesione zagajnikami tereny, są takim stemplem całego Wołynia. Echo otwiera się jak wieko. Podnosimy szarą, chropowatą okładkę i widzimy pierwsze zdjęcie. czarno-białe. Na nim kwietna łąka pod lasem. To pierwsza karta, którą rozkładamy jak mapę. Czytamy. Barośla, 9 lutego 1943. 173 osoby i współrzędne geograficzne. No, żeby dotrzeć i znaleźć, to trzeba mieć drogowskaz. Tym drogowskazem jest ta książka. Ona powstała z pomysłu, z wielu tak naprawdę rozmów z moim przyjacielem Maćkiem Nabdalikiem, który też już nie mógł słuchać tego, jak ciągle z nim o tym Wołyniu rozmawiam. Było to Wołyń, Wołyń, Wołyń. To stwierdził, że jak już tak znajdujesz, jeździsz i szukasz, to przecież zrób mapę. No więc mamy książkę, mapę, książkę. Tak naprawdę to jest mapa, która zawiera współrzędne GPS do miejsc, które opisujemy. Mam wrażenie, że to jest mapa do naszej takiej społecznej i historycznej wrażliwości, a mniej do samych miejsc. Wiedzieli tylko dawni sąsiedzi. Pamiętali, że przez kilka dni strasznie śmierdziało i że smród zmusił ich do wykopania dołu. Trudno ten zbiorowy grób znaleźć. Trupie pole, 30 sierpnia 1943 roku, ponad 231 osób. Echo. Książka fotograficzna Magdaleny i Maksymiliana Rigamonti powiedzie nas na Wołyń, gdzie w miejscach tragicznych wydarzeń niewiele już zostało, ale są historie, zdjęcia i pamięć. Warto się nad tym zatrzymać. To ja się kaszlułem, za co serdecznie przepraszam, gdyż chyba jakieś zwierzątko wpadło mi do ucha. Kolejny z... tym razem... taki minimal prawdziwy, gdyż jeden z ojców założycieli, pan Filip Glass oczywiście oprócz Cztery Rejleje, do którego jeszcze nie doszliśmy, ale mam zamiar państwa zamęczyć Cztery Rejlejem, bo to również fantastyczna przecież muzyka, ale Mount Young jest może troszkę przyciężkawa, ale może spróbujemy. No, otóż Filip Glass wspólnie z Ravi Shankarem w 90 roku nagrał płytę pod tytułem Passagers. To jest miks tych dwóch światów fantastycznych, muzyki Indii i muzyki europejskiej. Thank you. To ja szybciutko zapowiadam kolejny utwór, bo już czasu coraz mniej. Nick Barsz wraca z zespołem Ronin, swoim zespołem wraca, bo to jest pierwsza od 6 lat płyta z tym składem. Aways nazywa się płyta. Utwór otwierający całość moduł 60. No nazwa brzmi troszkę jak jakiś deep trance techno z lat 90. Nick Barsz. Będę miał tę płytę. Zapraszamy do reklamy. Dokąd pędzi światło? Dlaczego Ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca, od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Partnerem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejską.